that tunnel vision, every second that you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. De avondshow met vanavond een vervolg op het amateurtoneelavontuur dat we deze week zijn gestart. We hebben vandaag een table read gehad. Ja. En wat voor een. Ja, we gaan zo meteen ook nog bekendmaken wat de locatie gaat zijn. Daar kon je je suggesties voor insturen via de app van 538. Nou, die hebben we intussen gekozen, want we dachten, ja, we moeten repeteren. Ja. Dus dat komt er over ongeveer een half uurtje aan. 538, Bas en Dylan. Maar eerst, deze foto mag niet van ons bestaan. Ik vind dit, het is echt zo erg. Wacht eventjes, even tussendoor. We gingen het over de kapper hebben. Nee, we gaan het niet over de kapper hebben. Welke foto? Ja, heb je in de app gekeken al? Nee, nog niet. Ah ja. Laat me eventjes, oké, ik ga dit even uitleggen aan luisteren. Nee, oh, ik zie meteen ook die stress in Dylan's gezicht. Let op. Nee, niet die foto. Let op. Wij zijn een tijdje geleden, mag ik het verhaal wel vertellen? Ja, ik ga het vertellen. Nee, wij zijn een tijdje geleden naar de wellness geweest. We doen een hoop samen, maar de wellness was toch wel, ook voor ons was het wel een uitstapje. Maar we dachten, nou ja, weet je, misschien komen we daar tot rust, kom je op goede ideeën. Dus wij naar de wellness geweest, dagje ontspannen. Maar we hebben een hele grove fout gemaakt. Er komt daar op een gegeven moment een gozer naar ons toe. En die herkende ons van de radio. Het is een luisteraar. Of een volger, weet ik wat. Maar hij herkende ons. Ja, TikTok denk ik. Denk niet helemaal van de radio. Nee. En hij wilde op de foto. Maar zeg maar, ja, wat gebeurt er dan? Je hebt daar nooit telefoons en dingen. Dus het ging allemaal zo snel dat wij in een soort paniek staan wij met die gozer op de foto. Maar niet zeg maar op de parkeerplaats. In het wellnesscentrum. Dus daar heb je geen kleren aan. Ja. Dit moment staat jullie ook nog. Nee. En ik vond het eigenlijk ook zo'n foto waarvan we dachten, nou, die dan misschien niet naar buiten. Nou, ik was hem dus vergeten, maar die gozer stuurt hem net. In de app. Nee, oh. Wat dus ook betekent dat al onze collega's dit ook. We kunnen ook niet verwijderen. Ik kan niet op verwijderen. Hij zit in de app, hij zit op dat scherm. Zeg maar, we moeten heel veel berichtjes van mensen krijgen om dat ding naar beneden te krijgen. Ja, stuur ons alsjeblieft berichten vanavond. Want ik kan hier gewoon niet naar kijken, weet je dat? Maar je ziet de piebelonkies, de tetteronies, nee, alles. Je ziet het gewoon. Bas, Dylan en Eva. Blootje. Ja. En Ralf, ja, ik zeg, dan noem ik die gozer ook. Ja, zeg maar, ja, als hij ons... erg, toch? Ja, maar Bas, waarom moeten we dit delen? Nou ja, omdat het is echt een situatie die ook alleen maar ons kan overkomen. Zeg maar, ik denk niet dat Frank Danen... Nee. Dat hij in een saunacentrum met een luisteraar op de foto gaat. Nee, en goed van hem dat hij dat niet deed. Want ik zit hier niet... ben hier niet blij mee. Ik ben al lang blij dat hij minder 538 hebt gestuurd en niet naar Yvonne Kolderweijen. Nee, maar ik dacht wel, die zoekt nog wel juice hoor. Ja. Kijk, ik dacht, wij kunnen, we kunnen niet op de radio het hier over hebben en mensen niet de kans geven om... Nee Bas, dat gaan we niet doen. Dus ik dacht, we gaan hem zo meteen één minuut in de story zetten op Instagram. Mensen kunnen dat allemaal en dan gaan mensen het screenshotten en dan ben je klaar. Ik ga het doen. Nee, dat wil ik echt. Nee. 1 minuut. We gaan het 1 minuut in de story zetten. Wat ben je nou voor zieke geest? Jij wilt het toch zelf ook niet naar buiten? Terwijl we dit verhaal zitten te vertellen, komen gewoon 8 berichten binnen van mensen die zeggen... Die ook zo'n foto hebben. Mijn pik staat er niet op. Dat is dus voor mij is het probleem. Maar 1 minuut. Maar daar ben je toch gewoon mee eens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Natuurlijk zijn we daar niet mee eens. Kom, 1 minuut in de stories. 538 avondshow. En dat kan je dan zo even zien. 1 minuut. Ik wil dat mensen ook moeten volgen. Ja. Nee, dat is goed. Dus dan ga je nu naar 538 avondshow op Instagram. Oh, ik ga jullie nu even volgen. Ja, dat snap ik. 538 avondshow. 1 minuut komt hij erop. Daarna is hij eraf. Dus zorg dat je erbij bent alvast. 538 avondshow op Instagram. Foto van ons in een wellnesscentrum. Zonder kleren. Met luisteraar Ralf. Ja. Maar wel geblurred, toch? Ja, je moet wel met tieten blurren. Ah ja, maar... Jouw tieten niet. Jouw tieten niet. 538 avondshow. We zien je graag op Insta. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Van ieder uur genieten. Oh, zet de timer stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Schieven de babbeloem op. I want you to hold me, don't let me go. Be the one and only, take all control. Stay with me forever, at least for the night. Even when you leave me, lead me to the light. You are my desire. Een fles aan mijn mond. Gooi de spotlights maar aan. Want als ik heb gesopen, ga ik er altijd in geloven. Maar terwijl ik denk dat ik hier het geitje ben, komt dat bij niemand over. De ene na de andere vrouw. VIP. De DJ heb gevraagd. Voor de zaak en de bon is op mij. Consequenties vliegen aan me voorbij. Ik voel de schade van mijn daden pas aan het ontbijt. Maar voor nu zet ik de tent in de fik. De les bescheidenheid, die heb ik gemist. Ik denk dat elke chick nou bent met me wil. Dus ik snap het niet, want de ene na de andere vrouw vraag wat is er mis met jou. Wat je kan doen, is als je dan in de wellness bent met collega's en iemand wil met je op de foto, dat je dan op de foto gaat. Dat moet je niet doen. Dat zou heel stom zijn, ja. Ja, nou ja, wij gingen met z'n drieën wellnesscentrum, keer een dagje ontspannen, weet je wel. Ja. En was blijkbaar een luisteraar. Dan pakte zijn telefoon erbij, wilde op de foto. En gewoon uit totale verwarring hebben we het gedaan. En die foto hebben we eventjes in de story gezet. 538 avondshow op Instagram. Check het daar eventjes. Er zijn ook mensen boos ook. Er zijn heel veel mensen boos, omdat wij zeiden dat willen we niet. Nee, en dat dus, ik zei van, ja, maar doe maar eventjes. Dus mensen zeggen, ja, volgens mij zegt de rest dat die het niet op Insta willen. Waarom negeer je dat? Walgelijk hoe je ermee omgaat. Ja. Ja. Ja. Maar ja. Nou Bas. Zeg het maar. 1 april. Ja. Dan ben je even goed in het hoedje. Ja. Ja. Oh, Jezus, allemachtig, wat flauw. Ja, wel flauw. Ja. Ja, goh. Nou. Want die foto gaan we natuurlijk niet delen. Nee, de foto bestaat niet. We zijn nooit met elkaar naar de wellness geweest. We doen echt een hele hoop met elkaar. Maar dat doen we even niet. Maar alles met kleren aan. Ja, dat sowieso. Zou ik ook niet durven. Nee, ik ook echt niet. Ik zou niet met jullie naar de... Zeg maar, dan heb jij straks ineens een hele grote. Zo'n cola blik. Ja, heb jij zo'n cola blik. Ja, dan loop ik ernaast. Ja, nee. Dat is een grappie, jongens. Maar nog steeds wordt het zeer gewaardeerd als je even naar 538 avondshow gaat. En even op volgen druk. Want we hebben leuke dingen, hoor. Watching you walk away, so sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. We got a liquid. You're defining your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in store. I hope that you know. I hope you know. Follow your heart wherever it takes.

so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. Cause it would break my heart. Take it to the floor. En I just might. Wordt wat, jongens. Ja, dat wordt wel wat. Morgen, rond deze tijd, gaat er iets gebeuren. Dat is denk ik nog nooit vertoond op de Nederlandse radio. Dat denk ik ook echt. Laat me je even meenemen. Onze regisseur Ewan die was afgelopen weekend bij een bijzonder evenement. Luister even mee. Ja, ik was in het dialect bij een amateur toneelvoorstelling. De grens tussen dat theater heel erg vet is en heel erg kut. Dat is zeg maar een heel dun grensje. Is het niet leuk als wij dan komende donderdag rond dit tijdstip live in de uitzending een 3 minuten durende amateurtoneelvoorstelling gaan spelen. De vraag aan jou is, waar moet het over gaan? Want ja, we willen het samen met jou schrijven. Ja, dus besloten we morgenavond, speciaal voor Ewan, hij is dan het publiek, gaan we die hier... Ja, en je vergeet even de 400.000 mensen die ook gewoon in de auto zitten mee te luisteren. Dat dan ook, nog. Gaat dus een minuut of 3 duren, zoiets. Waar moet het dan over gaan? Harm kwam met dit. Hoi, Bas en Dylan. Toneelstukje van 3 minuten. Kan natuurlijk niet te zwaar zijn, hè? Omdat jullie toch al zulke boefjes zijn. Een voorstel. Eva deed Dylan, maar heeft Bas als minnaar. En dit gaat uitkomen. Ja, ja, niet gek. Dus ik date met Eva. En jij bent de minnaar van Eva. En dat komt uiteindelijk uit. Nou ja, gisteren mocht je nog meedenken over de locatie. Want ja, het kon natuurlijk overal zijn. We hebben de 5-3 live stage tot onze beschikking. Je kan daar alles op projecteren eigenlijk. Ja, het is een groot scherm, joh. En dan kwam luisteraar eens mee met de volgende suggestie. Hoi Bas en Dylan. Ik heb wel een leuke locatie voor jullie. In de sauna. Ah, ja. Dus ja, dan zit Eva met Dylan in de sauna. Dan kom ik binnen en dan, ja, dan gebeurt er natuurlijk het een en ander. Dan barst de bom. Ja, dan barst de bom. Dus ik ben lekker vanmiddag van de tik in de tik gegaan. Nou, op een script. Dat hebben we geweten, ja. Dat jij van de tik in de tik bent gegaan. Ja, we hebben zo'n echt officiële script reading gehad. Weet je, dat doen ze dan. Gaan ze met z'n allen zitten aan tafel zitten. En dan gaan ze gewoon eens droog door het script heen. Doen ze bij je favoriete Netflix-serie en bij ieder toneelstuk. En wij hebben dat dus ook gedaan. Het kwamen er wel achter dat Dylan had zichzelf wel het meeste tekst gegeven. Nou, in de eerste versie mochten Bas en ik alleen ja en nee zeggen. Nee, maar, en Dylan had allemaal monologen met grappen en emoties. Nee, een hele gelaagde persoonlijkheidsbrouwerij. Nee, maar dit kwam, kijk je achter de schermen. Kijk, ik wist het moet gaan over de affaire. Over mij. En in de sauna. Mm. En toen heb ik, excuus. Heb ik gewoon 3 paginaatjes geschreven. Maar 3 paginaatjes, geen 3 minuten. Nee. Verder van. En die 3 pagina's heb ik aan ChatGPT gegeven. Excuus. En daar heb ik tegen gezegd, joh, maak dit 3 minuten. En die heeft dat ervan gemaakt. Ik had daar zelf helemaal geen hand in. Maar goed, na de eerste reading... kwamen we dus achter dat ik misschien een beetje veel tekst had. En toen heb ik gevraagd, oké, verdeel het eerlijk. En nu is er een tekst, die hebben we een paar keer gerepeteerd. Ja. En ik heb even een deel van de repetities opgenomen. En dat klonk zo. Jullie doen allebei alsof ik de enige ben die hier iets fout heeft gedaan. Maar jij was er ook niet, Dylan. Alles was werk, etentjes met de secretaresse en met je vieze gorepik in de hand. Voetbal kijken. Ik voel me al maanden niet gezien, terwijl je gewoon naast me zat. En jij? Ik? Jij maakt het makkelijk om daarin mee te gaan. Die emoties heb jij toch scherp. Ja, ik weet je, ik ga gewoon in zo'n rol. En dan, ja, ik ga denk ik ook met het acting. Ik ben vanaf nu mijn rol. Ja, nee, ja, hoe heten we eigenlijk in het toneelstuk? Bas, Dylan en Eva. Oh, wel gewoon zo. Om het heel complex te maken, elkaars namen. Dat Eva dan Bas heet. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Okay. Het staat nu, we zijn gewoon Bas, Dylan en Eva in de sauna. Het gaat over de affaire die uitkomt. Wat hebben we aan? Want het is een toneelstuk. Nou, we zitten in de sauna, dus zal een badjas zijn. Ja, maar in de sauna heb je geen badjas. Ja, ik ga ook niet in mijn naakte lul hier. Ik ga gewoon in een badjas morgen. In mijn naakte lul. We gaan het ook uitzenden op TV 538. Ja. Dus kan je ook meekijken. Maar als je denkt van, joh, radiootje is voor mij voldoende. Ja. Morgen 21:30, 538. De officiële première van De Hete Verleiding. Oh, heet die zo? Ja, zo heet die. Oh, De Hete Verleiding. Ja. Ik kan echt niet wachten, jongens. Don't know if it lasts forever.